O moarte care nu dovedește nimic. 22. Poate scrisorile, după multă vreme, la bătrânețe, să aibă o valoare mai mult pentru aducerea aminte, dar deocamdată a le păstra înseamnă pură vanitate. Credeam că recitindu-le o să am prilej de melancolie, dar faptele transcrise acolo mi erau indiferente și de alt ordin ca preocupările torturante de acum. Apăreau ca o suferință veche, în momentul când te invadează o suferință nouă. O scrisoare n-are decât o valoare momentană, te bucuri când pace pe drum cât mai scurt timp, căci înseamnă că se aduce sufletul cel mai din urmă al iubitului, iar o scrisoare întârziată nu te consolează prea mult dacă ai neliniști că nu mai primești nimic altceva. Este ca și cum o scrisoare datată vechi ți-ar anunța sunt sănătos și dacă nu mai știi noutăți, îl consideri pe acest sunt sănătos ca pe o prevestire rea. La fel, un te iubesc apare tot așa de repede învechit și ai nevoie de noi asigurări. Citind ce a scris Ioana, aveam impresia că citeam pe altcineva, altă poveste de dragoste care nu mă putea interesa în clipa aceea. De acolo nu puteam extrage nimic ca să se potrivească neliniștilor mele. Concluzia asupra sufletului feminin nu mă gândeam să fac. Poți să ajungi la câteva observații perfecte, aplicate la 99 de femei dintr-o sută, dar era totuși posibil ca Ioana să fie tocmai excepția. N-am crezut niciodată că mi s-ar putea întâmpla ceva excepțional, dar în nenoroc am presupus cazul unic pentru mine. Și apoi, cu toate neîncrederile mele, am fost convins întotdeauna că Ioana este deosebită de celelalte femei, prin inteligența virilă, dar și prin ravagiul care îi turbură tot timpul ființa, prin necesitatea de a fi nefericită. O scrisoare poate avea o valoare intrinsecă prin parantezele care se fac asupra epocii, a vieții, a întâmplărilor. Din rândurile Ioanei se poate construi temperamentul ei. Bănuielile, afirmațiile grăbite, dar totdeauna pline de sugestii, patima în ură și în dragoste, încercarea zadarnică de a fi înțeleaptă sau mărinimoasă, naivitățile încântătoare, apoi mâniile și remușcările. Dar acum nu mă interesa să o construiesc, ci voiam numai să știu, mă înșală sau nu. Și în urmă, când am început să o detailez și să întrebuințez pentru toate astea mijloacele mele de obiectivare, nu înseamnă aceasta o detașare? O încercare de a mă reface, de a fi iarăși întreg și nu aruncat spre toate vânturile. Cu toate frământările zilnice, se întâmplă în mine o refacere și din pricina aceasta Ioana e neîncrezătoare la jurămintele mele. Întotdeauna, toți cei ce m-au cunoscut mai de aproape mi-au spus, ești un exagerat. Cuvântul este exact, dar trebuie aplicat numai la necazuri. Bucuriile nu știu să le prețuiesc și nici să le întrețiu. De altfel, nu sunt niciodată pure. Odată cu ele, păstrez și conștiința neînsemnătății lor sau le alterez cu bănuieli că poate să mă înșel. E greu să crezi într-un noroc special pentru un om. Dar nu se poate să nu te impresioneze un vecin căruia îi reușesc toate, chiar ceea ce pare mai neverosimil. Eu n-am avut niciodată noroc. Ca să mă încurajeze, mama îmi găsea o mulțime de oameni mai nenorociți decât mine, dar asta nu putea să mă consoleze, căci astfel de exemple se pot găsi oricând. Nu mi s-a întâmplat niciodată o bucurie mare pe neașteptate. Totul s-a îndeplinit în lungi etape, ca și cum soarta a ezitat îndelung până să-mi facă vreun dar. Bineînțeles, la capătul atâtor îndoieli, nu poate fericirea să mai fie mare. Mă găsește obosit, plictisit, hotărât să nu o mai aștept. Mă întreb întrucât toate aceste observații au o valoare obiectivă sau sunt rezultatul caracterului meu întunecat. În orice caz, toată lumea spune că orice neplăcere ia la mine proporții. Toată povestea cu Ioana va fi fost numai rezultatul exagerărilor mele? Totul poate să pară neverosimil unui om normal. Durerea însă cu care construiesc este certă. Eu nu sunt un gelos. Stăm unul lângă altul pe nisip, în fața mării, soarele pătrunde în noi, dar eu, cu această afirmare, am alungat brusc tot calmul. De ce am spus vorba care nu corespunde niciunei realități? Ioana nu este în stare să descopere că am vorbit astfel numai pentru că un gând îmi venise și mă umilea. Poate că în dragoste e imposibil să nu iai pe celălalt în serios. Și apoi, în momentul necazului, nu poți să te consolezi cu adevăruri generale. Ioana, în loc să gândească, săracul, dacă n-ar fi gelos, poate s-ar potoli, Continuă să discute ca și cum afirmația mea ar fi exactă. Cel puțin n-ai delicatețea să nu mi-o spui. Nu-mi închipuiam că această mărturisire poate constitui o ofensă. Nu știam, cunoscând-o pe Ioana. Orice femeie ar fi ofensată. Credeam că pentru noi este un caz special. După atâtea experiențe, putem să avem curajul să privim adevărul în față. Sunt adevăruri care nu trebuie agitate ca un drapel. Dar eu admit să examinez zilnic ceea ce, într-adevăr, este grav. Un strop de apă cade neașteptat pe pielea caldă. Ioana continuă. În definitiv, bărbaților nu le place să facă astfel de mărturisiri. Nu cred că ar fi un privilegiu pentru femei. Gelozia este cea mai completă lecție a vieții, o experiență vastă pe care o ai totdeauna la dispoziție. Numai producătoare de neliniști, dar nu știu dacă îți dă vreo certitudine. Nu-i interesantă certitudinea, ci drumul spre ea. Numai oamenii lipsiți de fantezie nu știu ce-i gelozia. Ce tirade, iubită Ioana, parcă ai declamat din Victor Hugo. Ce știi tu? Iar după o pauză, nici eu nu sunt geloasă. Scene stridente, fără nicio corespondență cu sufletele noastre, pe care le continuăm însă îndelung, punem toată priceperea noastră de demonstrație și pasiune ca să le susținem, să câștigăm parcă ceva important și rămânem la urmă epuizați și amărâți pe noi, căci se petrece atâta zbatere inutilă, stupidă, fără să ne intereseze măcar și nu putem să o înlăturăm. Tejălui, suferința unui an. Dar nu există numai atmosferă sumbră. Câteva iluminări, oricât de scurte, îți demonstrează că acest vaet conține în el și o doză de farsă. Dacă ești surprins de cineva tocmai atunci, acela va păstra din tine o siluetă cu totul opusă celei obișnuite. În timpul despărțirii noastre, un prieten m-a încunoștințat. Am văzut pe Ioana cu o fată pe stradă, părea foarte veselă. Am păstrat chipul unei Ioane vesele, am fost multă vreme convins că dânsa s-a vindecat de mine foarte simplu și chiar acum, când îi văd toată transfigurarea din pricina mea, tot o bănuiesc, căci îmi amintesc vorba prietenului. De altfel, pentru suferință trebuie să ai timp. Când ești prea ocupat, te refaci mai ușor. Sau e la fel dacă ai ocazia să călătorești. Am avut impresia că sunt mai indiferent pe măsură ce mă îndepărtam, că există chiar o proporție între durere și kilometrii făcuți. Probabil că este o complacere în trăirea întunecoasă, întreținută de atmosfera aceleiași camere pe care o locuiești, acelorași prieteni ce întâlnești fatal, iar în voiaj n-ai timp de gânduri vechi. La fiecare cotitură apare un spectacol nou și viu. O carte în clipele grave nu o utilizezi, căci ți se pare moartă, oricât ar fi suprapusă pe realitate. Apoi dificultatea ca să te înțelegi cu străinii, ca să te descurci în locuri necunoscute, te preocupă. În absența Ioanei am fost pentru prima oară la Saint-Malo și după ce am părăsit hotelul de lângă gară, mergeam pe ismul lung, aproape de un kilometru, ce ducea la orășelul cetate. Eram emoționat de priveliștea ce se desfășura în față, căci zidurile trase capricios scânteiau sub soare, iar marea se întindea nesfârșită, legănând comori de pietre scumpe. Am avut o clipă în care emoția mea a fost imensă și am spus: dar bine că s-a terminat odată toată istoria aceea. Îmi sacrificam viața inutil, dădeam atâta importanță atâtor nimicuri. Îmi este egal ce se va întâmpla cu dânsa și dacă și-a găsit un amant, cu atât mai bine. Scap de ultimele scrupule ce mi-au mai rămas. Viața e minunată, numai noi suntem de vină că o urâțim. Cât timp voi avea un copac verde și parfumat în față, voi putea fi fericit. Străbat uneori în noi astfel de extaze și așa ne turbură, încât credem că trebuie să dureze mereu, oricât experiența ne-ar învăța că ne vom regăsi curând exact ca mai înainte. Oricine îți dă aceeași povață, ca un menaj să dureze și se poate extinde asupra împerecherii în general, trebuie ca amândoi să facă multe concesii, adică să taci anumite preocupări, să minți când este nevoie, să renunți la orice gust personal dacă nu se potrivește celuilalt. Dacă cei doi nu sunt oameni proști, își dau seama perfect de falsul în care trăiesc, dar preferă să nu-l discute, să lase o mulțime de chestiuni fără rezoluție, să pară parcă încântați la capătul fiecărui an trecut că nu s-a stricat mașinăria. Și oamenii încurajează. Cu vremea se aranjează totul. Adică, apărând pericolul bătrâneții și al morții, totul se simplifică, nemai având răgazul pentru a reîncepe. Toate acestea sunt exacte pentru un menaj fericit. Eu cu Ioana din pricina asta nu ne-am înțeles. N-am tăinuit nimic și ni s-au părut monstruoase împăcările hipocrite ale celorlalți. În momentul marilor neliniști ești ridicol, căci ceri deslușiri oricui asupra vieții sau consolări abia deghizate și mânuiești conversația așa ca să ai un răspuns convenabil. Asta nu împiedică să-ți vezi ridicolul chiar atunci, să știi precis că nu poți să afli nimic de folos și că faci numai mărturisiri compromițătoare pentru amorul propriu care va suferi mai târziu. Dacă cel ce te ascultă este un om fin, atunci nu-l interesează întrebările tale idiote, ci febrilitatea cu care le pui. Știe că nu poate să extragă niciun adevăr din explicațiile pe care îi le dai, dar îl interesează spectacolul atât de rar al tresăririlor din fața lui. Cu domnul Teodoriu, licențiat în filozofie, sunt prieteni vechi și ne-a plăcut întotdeauna să discutăm îndelung în plimbări nocturne. Mare asemănare nu este între noi, el inteligent, orice observație asupra unei cărți sau unui om prefăcându-se într-o idee. Eu având doar unele intuiții. Prietenia noastră pare multora ciudată, căci domnul Teodoriu este recunoscut ca un om cu replica tăioasă, utilizează ironia și nu-și pierde capul în nicio împrejurare. Dar cu mine a fost întotdeauna extrem de cald și, fără să-mi facă declarații, foarte prietenos, fie că pricepe că la cea mai mică ironie aș fugi, fie că îl interesează panicile care se petrec veșnic în mine. Poate că nici nu face prea multe socoteli, ci numai după ce se războiește cu toată lumea, se simte bine în tovărășia unuia care se admite învins de mai înainte. Probabil că în lungile noastre conversații asupra vreunui adevăr general omenesc, noi nu făceam decât să ne iscodim reciproc, eu ca să aflu anumite explicații asupra întâmplărilor mele tragice, iar el ca să asiste la ciudățeniile vibrațiilor unui om. Bineînțeles, numai el avea un profit, căci nu-l interesează un rezultat precis, ci numai jocul transformărilor. Savura toate contradicțiile, luminile și umbrele mereu în succesiune și mereu lipsite de logică, și eram destul de stăpân pe mine ca el să nu-mi considere disperarea prea mare și să nu aibă remușcări că mă examinează, în timp ce eu aș fi voit explicații precise. Îi puneam tot felul de întrebări generale ca să știu dacă Ioana, cu caracterul ei, m-ar putea înșela, îmi dam seama de ridicolul și zădărnicia investigațiilor, dar totuși continuam. Domnul Teodoriu, ne spunem domnule, căci relațiile noastre, deși amicale, păstrează o distanță, ceea ce nu se potrivește cu nevoia mea de efuziune. Trebuia să mă pui în curent cu Freud și cu încercările lui de a descifra mecanismul omenesc, dar fatal nu putea să-mi dea decât generalități la cazul povestit de mine, sau mai bine zis, transfigurat de mine. Reîntâlnirea mea, după 3 ani de despărțire cu Ioana, s-a întâmplat în timpul plimbărilor noastre și atunci, cu febrilitate, am început să pun o serie de întrebări. Nu știu cum și-a explicat el transformarea mea, căci neliniștea și-a mărit intensitatea și apoi, înainte, îl scodeam cu șiretenie, intercalând în ceea ce voiam să aflu alte chestiuni, iar acum nu mai aveam timp să întrebuințez niciun subterfugiu. Mărturisirile erau abia deghizate și uneori mă găseam așa de nenorocit, încât n-aș mai fi păstrat niciun secret dacă domnul Teodoriu nu s-ar fi priceput să ție distanța. De altfel, el rostise la începutul cunoștinței noastre o sentință care făcuse imposibilă orice familiaritate între noi. Confesiunile sunt vulgare. Principial avea dreptate, dar totul depinde de emoția cu care faci acea mărturisire și de clipa importantă și rară pe care o alegi pentru ea. Și poate că păstrezi pentru domnul Teodoriu un reproș ascuns și o bănuială, indiferent de prietenia care s-a menținut intactă până la urmă, că părerea lui n-a fost decât egoism, instinctul de a se pune la adăpost de efuziunile altuia, ca să nu-și turbure liniștea sufletească. Ioana adusese cu dânsa o mulțime de idei complicate, cu care nu eram deprins și pe care nu puteam să le neg dintr-o dată, pentru că ea pusese toată viața în ele. Se mai adăugau și alte motive. Înțelegând-o cât mai bine, era și mijlocul cel mai sigur să mă insinuez din nou, să o fac să se apropie iarăși de mine, să mă prețuiască dintr-o dată, găsindu-mă de aceeași părere pentru chestiuni care, credea ea, îmi erau complet străine. Mai târziu, după acest ocol, aveam să-i transmit credințele mele, să o recâștig în întregime. Și un al 3-lea motiv. Trăisem tot timpul cu credința neînsemnătății mele și a superiorității celuilalt.